निकट स्थल वेदिका पर सर युक्त रखा था एक विशाल धनुष, मानो मथने को महिप मान शंकर का हो विकराल धनुष। सेवक सेनापति बंदी गण क्रमबद्ध सभी थे खड़े हुए, स्वागत को पग पग पर मग में शुचि पाटंबर थे पड़े हुए। पांडव द्विज मंडली में जा बैठे चुपचाप, लगे देखने द्रुपद का पूर्ण प्रबंध प्रताप। इतने में ऊपर दृष्टि गई, देखा नंद नंदन राज रहे, मानो नव मंडल में अपूर्व साकार श्याम घन राज रहे। उस अद्भुत छवि के दर्शन को परवश लाचार हुई आंखें, अभिनय का पर्दा पड़ा रहा दोनों की चार हुई आंखें। कर्ण सुयोधन शकुन यह समझ सके ना रहस्य, हा नारद कुछ हृदय में अपने हंसे अवश्य। देखा द्रुपद नरेश ने जुड़े सकल महीपाल, आत्मज धृष्ट ध्युम से बोल उठे तत्काल, बुलवाओ द्रौपदी को करो अधिक मत देर, प्रण मेरा रंग भूमि में कहरो सबसे टेर। नृप का अनुशासन सुनते ही मांगलिक साज सब सज उठे, सूचना स्वयंवर की देने मंडल में बाजे बज उठे। 16 श्रृंगार करके सखियां गाती शुभ छंद चौपदी को, आदर समेत रंग स्थल में ले आई कुंवर द्रौपदी को। उस कृष्णा ने सभा में ज्यों ही किया प्रवेश, चकित चमत्कृत हो उठा सारा सभा प्रदेश। विद गोष्ठी फिर उच्च स्वर से शुच वेद मंत्र उच्चार उठी, सहसा संपूर्ण रंग शाला ध्वनि प्रतिध्वनि से गुंजार उठी। अवलोक रूप नृप तनया का सब नर नारी गण चकित हुए, अपलक रह गए देखते ही देखते देखते थकित हुए। जरासंध शिशुपाल भी हुए रूप पर मुग्ध, कहा कर्ण में कर्ण के कुरुपति ने हो लुब्ध। ब्रह्मा ने जग में यह प्रतिमा कैसी बेजोड़ बनाई है, सुनने में भी आई न कभी ऐसी बेजोड़ बनाई है। तब कहा शकुन ने स्नेह स्नेह यह लक्ष्मी भोग आपके हैं, इसकी उत्पत्ति यज्ञ से है इस कारण योग्य आपके है। इधर सुयोधन पर शकुनी चढ़ा रहा था रंग, हरि नारद में उधर था छिड़ा विचित्र प्रसंग। मुनि बोले भगवान कही दो, आ गया विचार हृदय में जो। हरि बोले हाँ मुनि कह डालो, है नया विचार हृदय में जो। नारद बोले तो कहता हूँ हो जाए आज मेरे जी की, यह कृष्णा अब से दुनिया में कहलावे बहन कृष्ण जी की। कहा कृष्ण ने मुने यह क्यों कर उठा विचार, नारद बोले जानते हैं सब कृपा अवतार। वह छद्म वंशधारी अर्जुन बैठा जो मौन स्वजन में है, सौंदर्य विलोक द्रौपदी का हर्षित हो उठता मन में है। लेकिन प्रद्युम्न वीर पर जब वह अपने दृष्टि जमाता है तो आशाएं मिट जाती है, दम घुट घुट कर रह जाता है। कहा कृष्ण ने हृदय में होना मुने उद्विग्न, मत्स्य भेद ने जाएगा कभी नहीं प्रद्युम्न। मैंने तो इससे पहले ही कह दिया आपसे था मग में, द्रौपदी स्वयंवर के पीछे अपनाऊंगा इनको जग में। हम जिसे मान ले वे जैसा वह वैसा ही हो जाता है, जग बीच मानने का ही तो भगनी भ्राता का नाता है। कृष्ण वचन सुनकर हुआ मुनि को हर्ष अनन्य, गद गद हो कहने लगे धन्य जनार्दन धन्य। गए वहां मुनि जहां पर बैठे थे प्रद्युम्न, उसी समय उठ सभा में बोले धृष्टद्युम्न, क्षत्रिय विवाह की भारत में वैसे तो कई रीतियां हैं, आगे को भी बनती जाती बहुतेरे नई रीतियां हैं। पर उत्तम रीति वही जिसमें बल पौरुख दिखलाया जाए, कन्या को जयमाला द्वारा सम्रांगण में पाया जाए। श्री रामचंद्र ने मिथिला में शंकर का धनवा तोड़ा था, रणजनक राज का पूर्ण किया, सीता से नाता जोड़ा था। द्रौपदी स्वयंवर आज यहाँ अनुसरण उसी उत्सव का है, यह रीति नवीन नहीं प्रत्युत अनुसरण उसी उत्सव का है। इस कारण आज धनुर्धर की रंगस्थल मध्य प्रतीक्षा है, प्राचीन धनुर्विद्या बल की योद्धाओं कठिन परीक्षा है। यों कह धृष्टद्युम्न ने किया तुरत संकेत, बंदीगण बोले सुनो वेरो ध्यान समेत। श्री द्रुपद राज की सभा मध्य हम भुजा उठा प्रण कहते हैं, अक्षर शाह सत्य वचन समझे जो कुछ भी इस क्षण कहते हैं। इस तैल कुंड के ऊपर जो है मत्स्य यंत्र में घूम रहा, जिसका प्रतिबिंब तैल तल में है क्षण क्षण हो मालूम रहा। इस राजसभा में आज यहाँ उस धनुष पांच इन बाणों से छाया विलोक कर कर देगा जो पृथक मत्स्य को प्राणों से।